กันอยู่ทุกคนโอเคอย่าพึ่งชะงนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังขออธิบายไม่ถึงกับอธิบายเอาแบบสบายสบายไม่ต้องเปิดเสียงดังข้างบ้านด่าจะหาว่าไม่เตือนโดนมาแล้วครับเพื่อนเพลงไม่เพราะละมั้งเข้าเรื่องกันดีกว่าคงอยากรู้กันกระมังมาบ่นอะไรให้ฟังอาจจะไม่เข้าใจถ้าเล่าเองก็คงจะไม่สนุกเดี๋ยวพอจบท่อนปุ๊บจะมีแขกรับเชิญมาที่นี่ชื่อเด็กชายสรพงษ์นามสกุลว่าพริ้มดีลูกครึ่งอิตาลีจะมาเล่า เอาเป็นข้างเขา